Für alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit im Verborgenen liegt. Für alle hier, die ungesagte Worte verstehen. Für alle, die sing ich ein Lied. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Hei og hjertelig velkommen til radioresepsjonen, mine damer og heier, herrer, boys and girls, gamle og unge, svarte og hvite og blå og gule. Hei til dere I studio og hei til meg som programleder for dette programmet. Jeg kan jo si en ekstra hei til deg, Bjørte Perl Kjøstheim. Hei, hei. Hei du, og til min lillebror og venn, Tore Sagen. Hei, hei. Hei Steinar. Hei du, ja da, hei ja. Vi satt og diskuterte denne sangen som vi hørte innledningsvis her, som var Out of Love med Pleasure, sammen med Heidrun Bjørnsdotter. Og så begynte vi å diskutere da, for det tydelig at Heidrun Bjørnsdotter fra Island, det står også parentes her, Isl. Og det betyr at jeg så begynte å diskutere disse dotternavnene, altså Vigdis Finnbogadotter, som var på en måte statsleder på Island. Og så kan man ikke hete dotter hvis man sønn. Altså sønnen til, hvis Vigdis Finnbogadotter har en sønn, kan ikke han hete Bjarnur Finnbogadotter? Nei, jeg tror han heter Bjarne Vigdis son. Hvorfor Vigdis? Og så at han må ta hennes fornavn, at de gjør det hele tiden. Det ville vært forferdelig for telefonkatalogindustrien, for eksempel. Da. Det forferdelig med telefon. De har ikke telefonkatalog på Island. Har de ikke det? Nei. Nei, det så få som bor der. Det bare noen få hundre tusen. Okay. Men, og alle forskjellige etternavn. Men jeg synes jo det jo veldig bra for telefonkatalogindustrien, da, for det jo mange etternavn. Mange stort opplag, ikke sant? Mm. Høye kostnader, mye penger I omløp. Og de som sitter på telefonkatalogrettighetene på Island vil jo da tjene grovt med penger. Det sånn det mesteparten av sysselsettingen foregår på Island. Det at folk skifter navn så ofte at ja, da må masse registre omkjøres, og da... Og da anstiller nye folk, og sånn går jula rundt på Island. Så du sier at alle som jobber på Island, de jobber I telefonkatalogen? Det har jeg aldri sagt. Det finnes jo statsledere og andre foretak der, bilfabrikanter og så videre. Ja. I hvert fall importører. Hva slags biler lager du på Island igjen? Islandsbilen? Ja, det ringbil, eller? De lager bare sånne lastebiler som frakter telefonkataloger rundt omkring. Og så lager de ris, har jeg sett på en reklame på TV. Er det sant? Det sånn geis. Ja. Så ferdig på 5 minutter. Mm. Men så hvis, altså vår mor og far heter da Erik og Sissel Tore. Ja. Ikke Sissel Tore, men Sissel. Komma Tore. Akkurat. Komma, jeg tror ikke skal komma der. Hvis du hadde tatt navnet til mutteren da, så hadde det blitt Tore Sisselsson. Ja, det hadde. Hvis det hadde vært kjæring, så hadde det blitt Tore Sisselsdotter. Fordi du vet at Tore også kan være kvinnenavn. Kan du det? Ja da. Ja vel, det ikke opp til meg å avgjøre, det vel opp til de syke navnforskerne der ute. Ok, vi runder av den lille debatten, og sier at I løpet av sendingen I dag så skal vi freestyle-rappe. Ja! Ja, det noe av det mest pinlige jeg gjør I hvert fall. Jeg vet at dere også ikke setter så stor pris på det. Men vi synes det moro I etterkant. Alltid gøy å prøve å klare å rime og så videre. Det noen spesielle tema du vil ha I dag, Steinar? Jeg kunne tenke meg temaer innen ny teknologi, romfart, dyr og obskuriteter. Jeg kunne tenke meg tema rundt integrering, økonomisk utroskap og generell vandalisme. Ja, Tore, har du noen? Nei, alt innen flora, fauna, polforskning og arbeidsliv. Dette bare ønske fra oss. Vi sier ikke at det må handle om dette, men det noen retninger da, hvis man trenger en liten idé om hva man skal sende inn som forslag til 1987-kodoresepsjon. For vi jo avhengig av forslag fra dere lyttere, ellers så blir det ikke noe freestyle-rapping. Ellers så høres ikke improvisert ut, ikke sant? Jeg skjønner. Det veldig viktig. Nå skal vi få møte Karsten, han med langbeinlatteren I dag også, og så skal vi få høre en jævla kul låt. Dette her Black Sabbath og Paranoid. Radioresepsjonen. Black Sabbath og Paranoid I radioresepsjonen på P3. Det bemerkelsesverdig mange mennesker som faktisk visste at telefonkatalogen på Island inndelt etter fornavn og ikke etternavn, sånn som jeg vant til her I Norge og andre europeiske land. Ja, det da sannsynligvis fordi det såpass få som bor der. Det mange som visste dette her, sendte sporenstreksmelding til radioresepsjonen. Synes vi veldig bra at dere passer på oss litt I grann. Men jeg understreker litt I grann. Ok. Ja. Jeg kan også bare få lov å si at det sies her fra en som heter Knut, at det bygges biler på Island. De ombygger biler altså, til Arctic Trucks. Ja, for du trenger jo mer Arctic Trucks der oppe enn man trenger kanskje i Tyskland. Mm. Så det var ikke helt på jordet det jeg sa? Neida, ingenting av det vi har sagt har vært på jordet, og det er det sjelden, for vi prøver å drive research så langt det lar seg gjøre, men vi er bare en liten redaksjon på tre mennesker, så det er begrenset hvor mye research vi får gjort i løpet av en arbeidsdag, og det får vi i så fall bare beklage i etterkant. Og eventuelt ta det med kringkastingsrådet når den tid kommer. Ja, ja, gutter. Bjarte, skjedde noe sprøtt og spunky i livet ditt? Ja, noe sprøtt og spunky, jeg vet ikke jeg, men Tore fortalte meg en ting i går, og han har jo tidligere fortalt meg at du har jo drevet med sånn revy og ting senere. Men nå snakker vi om livet ditt, Bjarte. Snakker vi ikke om livet ditt nå? Skal vi ikke snakke om livet mitt? Hva som har skjedd i livet vårt tidligere for 15-20 år siden? Nei, men det ble jo fortalt dette i går, det skjedde her. Ja. For du, Tore fortalte at du har jo skrevet, du har jo til en revy du var med tidligere for mange år siden, så skrev du en sånn, et avslutningsnummer. Kan ikke du synge litt fra det, Tore? Det rolige delen av det. Det rolige. Vi lovet deg en aldri så liten fantasi, det heter revyen da. Ja. Vi håper at vi fikk deg litt grann på gli. Nå er det slutt. Selv om vi ikke helt tror det selv. Ikke tror det. Jeg vil selvfølgelig at jeg skal bli flau over ting jeg har gjort tidligere. Jeg kan ikke si at jeg ikke er så inne for det. Jeg må jo si det at ja, dette var en tekst, ikke en ironisk og naivistisk tekst som mange tror, men en flott følelsesladet, dyp og gripen tekst som jeg da komponerte sammen med en venn av meg. Så jeg har ikke sagt noe annet. Nei, det synes bare at du vil at jeg skal synes det pinlig. Jeg synes det pinlig. Nei, jeg kan ikke stå inne for det. Nei, jeg synes det kjempefint, men det du ikke har fortalt meg før, det jo det at du hadde skrevet åpningsnummer også til den revyen. Og ja, men man trenger en åpnings... Hvis du skal lage en revy, så trenger man en åpningslåt, og man trenger en avslutningslåt. Så enkelt er det! Skrev du alle sangene du i den revyen? Ja, jeg skrev litt, og andre skrev litt også. Ja, men Tore sang den åpningsmelodien for meg også, han. Alt er fantasi. Er det ellers noen mening med... Ja, jeg kan ikke annet enn å si dette... Ja, jeg har laget det, jeg har produsert det. Ja, men... Fortell om det hengepuppenummer også, altså det som du skrev. Vi lagde et nummer, en sketch, som handlet om en forening som drev med hengepupper, og ja. Jeg husker punchline så godt, jeg var jo så den revyen fryktelig mange ganger, Bjørte. Bare heng med! Svart på scenen. Ja, du lo for det synes jeg var ganske morsomt. Det var ganske ja, gøy det. Det er jo midt i min gatehumor. Bare heng med, ja. De hadde trønderdialekt, fordi vi synes det gjorde sketchen bedre. Ja, men det synes jeg det gjorde også. Jeg sitter her og forsvarer meg selv over tidligere bragder. Jeg kan bare skrive et stikk der vi får, eller en samtale der vi forteller hva har vi opplevd de siste 24 timene. Nå har jeg fortalt mitt. Og så spennende liv. Bare nedsettende om folk i redaksjonen din. Nei. Ja, Tore, har du opplevd noe gøy i løpet av de siste 24 timene? Nei, ikke så gøy som det Bjarte har opplevd. Men jeg har levert en videofilm, og så kokte jeg pasta og hadde tomatsaus på senere på kveld. Ikke sant? Det er en ryddig... Da han forteller hva som har skjedd i sitt liv, ikke bare... Han kommer ikke med gjøn og surr og sur oppstøt. Har jeg såret deg, Steinar? Jeg klarte å såre meg, men jeg blir ikke lei meg for det. Jeg har såpass tykk hudet, men jeg skjønner ikke poenget med det. Hvilken interesse har det for lytterne å høre hva slags revysanger jeg har laget for 10-15 år siden. Selvfølgelig er du interessert i det. jeg ser det ikke. Er du tykk hud? Jeg trodde bare var litt tjukk, jeg. Nå er det stand-up, ja, det er stand-up. Og nå synes jeg er veldig mye humor på min bekostning. Så jeg synes jeg skal høre en sang. Og jeg er ikke sur. Jeg er ikke sur eller rødsprengt. Og pulsen min er ikke høy. Du er rødsprengt. Men jeg skjønner ikke hva alt dette hetser mot meg er. Vi skal høre Nelly Furtado sammen med Timbaland. Dette er Promiscuous. Du hører på radioresepsjonen på P3. Det var Promiscuous med Timbaland og Nelly Furtado her i radioresepsjonen på P3. Vi har funnet en regel nå. Jeg har prøvd å formulere en regel som skal beskytte redaksjonsmedarbeidere mot hets, uprovosert hets. Fra hverandre. Og den skal være sånn, ikke regel nummer 1, ikke være morsom på andre redaksjonsmedlemmers bekostning på grunn av ting som har skjedd for mer enn 5 år siden. Ok. Den gjelder for oss alle. Vi har jo egentlig et traktat fra før, som sier det meste om akkurat hvordan man skal oppføre seg mot hverandre. Snurrbil. Den er allerede blitt brutt, faktisk. Det lyder som følger. Et trygt sted å være. Et spennende sted å lære. Der alle tar ansvar og er på lag. Et skapende radioprogram hver eneste dag. Det er ikke et trygt sted for meg når jeg føler meg utrygg og usikker på grunn av ren mobbing. Mobbing er det. Unnskyld, Steinar. Nei, jeg er tykkhudet, og jeg er ikke tykk, jeg er sexy-lubben. Og ja, så ikke komme vitser på utseendet til andre mennesker. Jeg har ikke kommet med vitser på utsiden ditt, Steiner. Nei, men Tore har det. Mm. Dette her gjelder for alle. Si unnskyld, jeg kunne si at, du er gammel og har poser under øynene og ser ut som en dass. Ja, men det har du jo sagt flere ganger. Ser ut som Viggo Hansen i fylla. Det kan jeg si, men jeg sparer lytterne for det. Men du har sagt det flere ganger før også. Ja, jeg kan si at Tore har tre brystvorter, og jeg synes han en freak, men jeg gjør det ikke. Jeg en freak. Ja. Vi lar det ligge, og husk at denne regelen gjelder fra i dag. Men du sa at den regelen, du lover å drive hjørn med hverandre. Hvis, man hvis, hvis det greit, man spør om, om man skriver en søknad, kan jeg tulle med at du skrev en revylåt for 10 år siden? Ja, ja, ja. Ja så sier jeg, ja, den innvilget, du får lov til å tøyse med det programmet, men hvis jeg sier nei, denied, kommer ikke på tallet. Men, ja, men jeg trenger ikke å søke hvis, det, vil jeg, hvis de vil drive hjørn med deg om noe som har skjedd sånn for bare 3-4 år siden. Nei, nei, nei, det helt greit. Det helt greit, ja. Ja, ja, selvfølgelig. Mm. Ok, vi må gå videre i programmet. Det fint at vi fikk rydda litt opp i det, og jeg vet at lytterne setter pris på at, at det god stemning her. Hei, hei! All night long! Sånn, ja, nå den gode gamle radioresepsjonen igjen. Nå, nå er luften renset. Ja, den er det, den er det. Vi skal møte Karsten igjen, vi. Karsten har et problem. Han har en, et syndrom, en lei langbeinlatter. Han jobber i en tøysebutikk på Rakkestad Storsenter. Og det jo litt ironisk, for han så glad i å le. Så du har, ikke tenkt, har du tenkt å drive gjøn med han nå? Nei, dette en slags personlig reportasje som han har sendt inn til oss. Personlig reportasje? Burde kanskje ikke komme ut da? Ikke henge. Nå hører vi, hva han har levert i denne uken. Jeg heter Karsten, og jeg daglig leder for Karnevals, butikken Masker og Tøysutstyr for alle anledninger her på Rakkestad Storsenter. Med tanke på at jeg får inn masker, spruteblomster, klovnekostymer, parrykker i alle regnbunns farger, tryllesett, lureting og juksetriks, så anser jeg dette som verdens morsomste jobb. Det morsomt å jobbe her. I dag skal jeg på jakt. Det morsomt å skyte noe som levende. Jeg med i et jaktlag sammen med to snille menn fra Rakkestad Storsenter. Si hei, Gunnar! Hei, hei, sånn. Du hosta! Du hosta! Det var gøy! Du skulle egentlig bare si hei, men så hosta du. I tillegg, kanskje du har fått lungemfysem siden du røyker så mye rullings. Lungemfysem et morsomt ord. Gunnar daglig leder for Nille. Si hei, Jon Andreas. Ja, heisan, heisan. Du valgte å ikke bare si hei eller hallo på den ordinære og vanlige måten. Du valgte å si heisan, heisan for å virke kvikk, artig og morsom, og nå framstår du som en artig kar. Heisan, heisan, det morsomt. Jon Andreas jobber i telekiosken. Tror dere vi får drept en elg i dag? Tror dere vi får drept en elg? Ja, si ja. Ja, vi klarer sikkert det hvis, hvis du klarer å holde kjeft. Men jeg skal prøve. Men da må dere slutte å være så morsomme. You are so funny. You are so funny. Nå slår jeg over til engelsk, men det fordi engelsk et rikere språk enn norsk, og det lettere å uttrykke seg med engelsk språk. Se, sånn her riffla de, Karsten. Riffla pomfrit? Tok du det, Gunne? Ja. Riffla pomfrit? Ja, ja, her riffla de, Gunnar. Slutt å si det, jeg orker ikke mer. Riffla meg her. Riffla pomfrit. Jeg tisser på meg. Jeg tisser på meg. Jeg tisser på meg. Det var varmt, og så kaldt. Karsten, jeg lurer på om du kunne prøvd å styre deg litt. Når man på jakt, så er man nødt til å være litt forsiktig, og da... Oi, sant! Jeg skjøt visst uten å vite om det. Det var morsomt! Jeg skjøt et vådeskudd. Hvorfor heter det vådeskudd? Faen, Karsten, du traff jo... Shit! Jeg blør jo som en gris! Så Karsten... det var ikke bra. Det var ikke bra. Se på Jon Andreas, han helt krytthvit i trynet. Det ser ut som han nesten ikke har pigmenter i huden. Jon Andreas, ønsker du deg abonnement på brun og bli til jul, eller? Hei, hei, Mr. Albino Man. Det ser ut som et spøkelse. Vi må ringe ambulansen. Karsten, ring 113. 113, det var morsomt telefonnummer. Hallo, jeg kommer til 113. Dere klar med å dra et veldig morsomt telefonnummer? jeg? Hallo, jeg har skutt en fyr I pungen, han trenger hjelp. Hvem jeg? Jo, det jeg som Karsten, Karsten med langbeinsyndromet. Radioresepsjonen, mandag til fredag, klokka ett, på P3. Det var Dumb Boys her I radioresepsjonen, og hva heter sangen igjen? Sangen heter Englefjes. Englefjes var det fra Døden på Oslo S-filmen, var det albumet, da? Ja, det det det var, vet du. Det såpass gamle greier, ja. Ja, ja, ja. Jeg kjenner flere som var med den filmen. Bare gjør du sånn. Det? Ja, I bare sånn trivia, liksom. Filla? Nei, han kjenner jeg ikke. Han døde vel ikke etterpå. Ja, vel. Ja. Hvem andre? Jeg bør ikke snakke mer om det. Det ble litt, litt trist. Og det mer enn 5 år tilbake I tiden? Ja. Vi skal snakke litt om temaer som har kommet inn til vår SMS-tjeneste, altså 1987 kodoresepsjon, og dette snakker om freestyle-temaer her og nå. Og Tore, kan du nevne noen av temaene som har kommet inn, om eventuelt skal ta disse? Det kan jeg gjøre. Det en som heter Espen som har sendt inn et tema. Hei Espen. Hei Espen. Espen sier, jeg kunne tenke meg å høre en rap om dagen til en kommunearbeider, og Espen, jeg helt enig, jeg kunne godt tenke meg å høre en sånn rap jeg også, for jeg vet så lite om hvordan det å jobbe I kommune. Jeg jobber jo selv I stat, og det tror jeg noe helt annet velger jeg I hvert fall å tro. Så jeg kommer ikke til å ta det tema, for jeg vet alt for lite om det. Ok. Jeg tror det en myte at det veldig stor forskjell på å jobbe i kommune og stat. Det var dumt. Jeg tror bare det at de som jobber I stat... innbilde seg noen ganger at de bedre enn de som jobber I kommunen. Ja, det gjør jeg blant annet. Jeg gjør det egentlig. Det bare en fordom. Ja, det nok det. Det nok det. Det en som foreslår her, han heter Heine. Hei, Heine. Hei. Heine, kan man bare si. Du kan ikke si hei. Tore kan rappe om kalkuninseminering. Det jobber nemlig jeg med, og Heine han da sprøyter da kalkunsed inn I små kalkunfruer, sånn at det skal komme små kalkuner ut, som vi kan spise og kose oss med. Altså spise da, ikke kose med. Og dette her jo spennende kalkuninseminering. Kanskje det et tema. Jeg merker at jeg jo interessert I å rappe om dyr også. Ja, jeg synes også det var et fryktelig spennende tema. Jeg synes kanskje det blir litt populistisk kan du si, med en gang det blir sex og dyr og så videre. Oh, ja. Det så lett å få folk til å høre på. Jeg vil heller ta noe som virkelig viktig og som ikke får den oppmerksomheten det tjener. Jeg tror ikke det noe sex inn I bildet her. Nei, men så lenge du har putter en gjenstand opp I en annens vagina, så det sex. Kalkunvagina, tenker du på? Ja. Kalkunbeveren? Ja. Neida, det ble grovt. Nå kommer mutteren til å ringe oss etter sending, Tore. Det vet jeg. I hvert fall det. Ja. Det noen som har foreslått at vi skal rappe om sosial dumping, og det en sånn en... Det tilbakevendende tema. Hva det, en sosial dumping? Nei, ikke heller. Så det blir kanskje ikke den da. Remi. Hei Remi. Hei Remi. Han skriver en tekstmelding, og han fryser noe inn så veldig, fryktelig mye. Og han hater å fryse, men har valgt å bli kjølemontør. Og det jo veldig ironisk yrke, når du kanskje ikke har så mye underhudsfett, og en frossen kis fra før. Men det kan jo være, det arbeidsliv og så videre, Tore. Ja, det jo ganske morsomt tema også. I hvert fall siden han fryser da. Men jeg får se litt an. Det mye andre gode temaer her også, som også veldig viktig å få satt fokus på. Robert K. har... Hva sa du? Robert K. Robert K. Hei Robert K. Hei Robert K. Robert K. Vil at Steiner skal rappe om katten hans. Katten? Jeg har ikke katt, jeg. Katten til Robert. Åja, katten til Robert K. Hvorfor det? Vet ikke. Den glad I radio. Jaha, dette grunnlaget for at vi skal rappe om det? Det mener Robert. Ja, Robert, han har forstått det. Robert har skjønt det. Da, det det flere temas, så... Sleng de ut, Tore Steinar. Det et tema som jeg forelsket meg I umiddelbart. Du, hvis du har forelsket deg, Tore, synes du skal slenge det ut. Det Ulf Brede som har foreslått. Hei, Ulf Brede. Han har foreslått spesielt til meg. Han skriver, Tore bør rappe om dårlige forhold mellom sjef og ansatt innenfor vannkraftbransjen. Det et tema som aldri ser dagen det, sier Ulf Brede. Og jeg fryktelig enig med Ulf Brede, og jeg tror nok dette svært aktuelt for meg å rappe om. Ja, ok, vi får se hva det blir. Så det en som skriver her. Kan dere være så snille å rappe om greker? Det jo en rap, altså en freestyle som har blitt gjort tidligere av meg, og det var en veldig vellykket rap, freestyle. Absolutt, ja. Og det ble veldig bra stemning I studio, for jeg sa greker! Du ropte greker! Svarte dere på en måte. Du har skrevet mange fine sanger, du Steinar. Ja, jeg har jo... Hva da? Hva var det en slags... Var det forsøk på mobb igjen, eller? Jeg tror ikke du har sendt søknaden din I tide. Nei, du må sende søknad. Kan jeg tulle med gamle sanger som har blitt skrevet av Steinar Sagen? Kan jeg det? Nei. Ok, fint, send flere forslag. Vi er åpne helt frem til vi skal begynne freestyle om ikke lenge. Vi skal høre London Bridge. Osh, dette Fergie. Radioresepsjonen. London, London, London. Osh, London Bridge. Osh, Fergie I radioresepsjonen på P3. Og vi har kommet dit hen at vi skal freestyle-rappe litt for lytterne våre. Og det vet jeg at mange setter pris på. Mange synes det vondt og pinlig å høre på. Og vi understreker også at vi synes det vondt og pinlig å gjøre dette. Ja, ja. Vi har fått inn enda flere forslag, så vi kan jo ta de før vi... Vi har fått inn enda veldig mange forslag, men vi kan ta noen av de som jeg likte best. Noen som har vært med I Norgesmester I Grandiosa I går, og man får hylle Klaus. Han vant faktisk. Han, ja. Applaus til han. Jeg synes egentlig ikke det noe å applaudere, hvis jeg kan være litt sånn kritisk. Han spiste Grandiosa fort, så... Han har vel spist mye Grandiosa, eller jeg har ikke forstått spillereglene I dette Grandiosa-mesterskapet, men jeg synes det en bragd hvis man klarer å vinne noe uansett, og man fortjener både diplom og applaus. Du synes det? Ok, greit. Det ikke en pokal altså? Ikke pokal, det synes jeg blir for mye, og så det stygt å ha I hylla. Så Elisabeth forklart meg og Bjørte hva sosialdumping Det når man betaler utenlandske arbeidere det de får I hjemlandet, det vil si nesten ingenting. Akkurat. Akkurat, så vet vi det. Jeg lærer så jævla mye av å sitte her og surre en time om dagen. Mm. Du har valgt et tema, du Tore. Jeg har valgt et tema, og jeg gikk for Ulf Brede sitt tema. Ja. Det høres kanskje ikke så fryktelig spennende ut, men jeg har tenkt å gå for det uansett. Mm. Han skriver rap om dårlige forhold mellom sjef og ansatt innenfor vannkraftbransjen. Det et tema som aldri ser dagen, det sier Ulf Brede. Oi, sant, og dette skal du da freestyle om? Ja, det skal jeg. Det ikke, altså, jeg tror ikke det blir så fryktelig spennende. Men det I hvert fall, altså, det treffer jo en liten målgruppe som aldri blir truffet ellers. Ikke unna oss selv dette, for dette tror jeg blir plenty bra, Tore. Det kan du ikke vite siden det improvisert, så Nei, du vil aldri vite på forhånd. En ting kan jeg I hvert fall garantere, og det at det kommer til å bli riktig så pinlig. Ok. Kjør I gang biten. Ok. I'm a little bro, bitch. Yo, bitch! Nå fosser det fra ventilene vannkraftarbeider. Sjefen på sin høye hest sine ansatte bebreider. Du må skifte pakning, rense og sveise, ellers må jeg deg I ansiktet deise! Fagforeninga raser, lukter streik og opprør Men ingen vil stå fram, det ingen som tør Vannmagasinene tørker inn, det krise I bransjen For den ene Forener arbeidere, ellers mister vi sjansen Sjansen Okay. Mister sjansen ja. Så stiller det seg I klinger med sang og parole Bitch. Styret skal felles, både Kjersti Klaus og Ole Nå det nok, vi finner oss ikke I det Vi legger ned arbeidet, vi gjør det med rette Rette Vi gjør det med rette I en pressemelding fra styret heter det så Vi har oppført oss dårlig, vi innrømmer det nå Alle skal få en fridag og 10 000 kroner La oss være venner og dra hjem og knulle våre koner Kone! Ja. Ja, det var for å tøffe det opp på slutten. Det var ganske lang. Ja, takk for det. Og det jo en hedersbetegnelse, tror jeg. Du hørte at jeg så rappet litt hardere, litt som de litt tykkere afroamerikanske rapperne. Ja, det var ganske gangsta, for å si det mildt. Takk for det. Mm-hmm. Hvis jeg kan være nummer to... Vær så god. Selvfølgelig, du programleder og ansvarlig redaktør, Steina. Vil du være nå? Vet du hva? Du bruker å spørre meg en gang, for jeg bare tar ordet. Vi har fått en tekstmelding. Du spurte vel egentlig oss? Jeg gjorde det egentlig. Ja. Fått en tekstmelding fra slakteren fra Stavanger. Slakteren fra Stavanger? Ja, han spør om, kan dere freestyle om damen min som veggis? Takk for et rått program, gammeren, den sexy-lubne, og du midt mellom, det deg, Tore. Okay. Og det morsomt at han slakter og har dame som veggis, og det tenkte jeg var et jævla paradoks. Det skal ikke være mulig, da. Ikke sant? Det skal ikke være mulig. Nei. Og derfor så tenkte jeg lager en rap om det, og freestyle om dette. Yeah! Come on, chicken! Yeah! Yo! Hei, jeg en slaktekis, og dama mi veggis. Veggis! Akkurat som dama til en tannlege aldri bruker reggis. Jeg tar med meg hjem store stykker biff hver dag. Men dama mi vil ikke ta I det. Med vinkelsag. Nei da! Jeg slakter. Dama mi veggis. Jeg slakter. Veggis, veggis. Dama mi slakter. Veggis, veggis. Ja. Veggis, veggis. Jeg elsker kjøtt og biff og kotelett. Dama blir min mett og kvalm og får kjøtt på sin dag. Shit. Shit. En gang lurte jeg litt grisespekk I en tomat. Ja. Hun opptatt det og snidde og ble rabiat. Nei. Veggis dama ble skvalm. Rabiat. Hun ble kvalm og rabiat. Veggis, spekk I en tomat. på en morabia. Vi liker ikke kjøttmat. Veggis, veggis. Åh, ja, ja. Veggis, veggis. Bravissimo. Det litt sånn hurtig til burtun. Ja, takk for det. Jeg takker for det likevel. Bjørte, du går rett på. Hva ditt tema? Ja, jeg har kanskje gått over streken nå, Steinar, for jeg har tatt et forslag som egentlig var til deg, Steinar. Robert K. ville gjerne at du skulle rappe om katten hans lørven. Det har du satt tak i? Ja. Og den også veldig glad i sko. Denne katten til Robert K. Ja, det blir litt koselig rapp. Come on, old bitch! Old ja. Bitch, Robert K. har en katt, og uten radio får den fnatt. Roberts katt ikke en sånn kosekatt som laget av hår og bomull og papp. Nei, Roberts katt en radiokatt, som for oss må betegnes, ja, som en skatt. Katten heter hverken Båsan eller Spurven. Nei, Robert har kalt radiokatten sin Lurven. Lurven kan ikke hoppe... Lurven kan hoppe, sprette og stå i bro, men aller mest elsker den lurvete gamle sko. Neida! Lurven, lurven! Sko, sko! Lurven, lurven! Sko, sko! Lurven, lurven! Ja, det var, jeg synes det var veldig, veldig, veldig bra, Bjørte. Tusen takk, Steinar. Jeg synes alle har gjort en strålende innsats i dag. Jeg helt enig. Og jeg vil benytte anledningen, og det kan dere også gjøre, benytte anledningen til å takke alle som har sendt inn forslag til dagens freestyle-rapping. Da vil jeg benytte anledningen til å takke alle som har sendt inn forslag til dagens freestyle-rapping. Og jeg skriver under på det da, som Tore sa der. Det kan du eventuelt skrive under på. Ja. Mm-hmm. Kjempebra. Vi skal høre dem som... Herregud, nå går det et her. De som forsvann. Dette Kent, og du hører på radioresepsjonen. Det NRK P3 Oslo. Ha det. Ha det. Du hører på radioresepsjonen på P3. Høres som sier, de barna sier KGB eller HIV. Ja, jeg usikker på KGB, HIV, KGB. Det like ille begge deler, synes noe jeg da. Ja. Jeg har aldri vært noe særlig glad i hverken russisk etterretning eller denne forferdelige virussykdommen. Ja, det vanskelig å vite hva jeg misliker mest. Ja, har du noe klart svar på det? Nei, jeg tenker litt. Ja. Jeg tenker sammen, jeg regner med at lytteren også tenker når de hører dette. Jeg tror nok ikke KGB har tatt livet av så mange som det HIV-virus har gjort, men jeg tror ikke det så fryktelig langt unna heller. Nei. Jeg vil tenke litt på det. Jeg synes HIV er verst, ja. Ja, jeg er enig. Vi skal avslutte denne sendingen. Jeg skal igjen si takk for alle tekstmeldinger og e-poster, og minne om at radioresepsjonen kan lastes ned til din PC, og så da videre drag and droppes over til din MP3-spiller. Gå inn på nrk.no/podcast, eller gå rett inn i iTunes, klikk på podcast og finn radioresepsjonen og begynn å abonnere på vår tjeneste. Det skal være ganske enkelt. Til og med du klarer dette, Bjørte? Ja, jeg har ikke klart det enda, men jeg regner med at jeg skal klare det en dag. Jeg har vist deg det. Ja. Så det egentlig bare for deg å gjøre det. Mm-hmm. Men du ikke så hypp på moderne teknologi. Du bruker blant annet skrivemaskin i stedet for PC her på jobben. Det gjør jeg. Walkman i stedet for iPod. Mm-hmm. Og så videre. Og så videre. Sånn kan vi holde på. Ja, mange eksempler. Oh, ja, vi kan ikke holde på så lenge med det. Bare for å si en ting, at i morgen er det fredag. Ja, det er det. Da er det ønsker vi one-liners. Ja. Så dere som sitter rundt omkring på de kommunale one-liner-verkstedene, skriv for livet nå, og send inn til oss. 1987-kodoresepsjon. Party on, Wayne! Ja. Party on, God! Swing! Skal vi ta tak i vår sjokkmaskin? Det gjør vi. Nå skal vi forklare litt om det. Ja, det altså en maskin som gjør slik at den spiller musikk. Den som sist må trykke på knappen på joysticken sin etter at musikken er avsluttet, ja, den får støt. Og den som får støt, hva skjer med den? Den blir skutt med en Kalashnikov softgun rifle som vi har kjøpt oss i Sverige. Steiner. Nå var du veldig steinsteiner. Ja, jeg tør ikke å holde så hardt rundt, fordi jeg da tror at støtet blir hardere, og da tør jeg ikke å trykke heller. Skriv den her på stand-up-lista. Ja. Kanskje det er fordi du er så tykkhudet? Nei, det skjønner jeg. Det, nå, dette synes jeg ble personangrep igjen. Ja, men det er i hvert fall yngre. Skal vi få denne sendingen overstått? Jeg synes det har vært mye sure minner. Vil du komme tilbake inn i morgen med blanke år? Tore, vil du skyte din bror? Jeg har vært så slem mot Steiner i dag. Jeg har dårlig samme tid nå. Lordy, vi runder av vi. Ha det gutter. Ha det. Ha det sammen. Dette radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.